او یو دو حدیث دا حدیث مبارک او د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم نه. الله رب العزت مونږ او تاسو ته یو کامل دین را کړې او د زندګۍ په هر شعبه کې زمونږ او تاسو دین اسلام زمونږ او تاسو رهنمایي کوي. کچری یو انسان دا غختل غواړي چې د زندګۍ په هر شعبه کې زد الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم بلار او طریق رواني غم نو یقینا داسې سمسلا او داسې شعبه نشته چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا غي برپور بیان د موږ تاسو لکړي دي. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دنیا نه الګ رخصت شوه چې دا دین الله مکمل کړي. دین الله رب العزت مکمل کړي. آتا سلاغ رز درس کی دا حدیث مبارک تیر شو چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل داسی او شیش ته دینا چې هغه جنت ته ور داخلو لو نږدې کول کوي مگر ما در تداغي بیانو. او داسی او شیش ته دینا چا غ جهنم ته ور داخلول کای یا جهنم ته نږدې کول کای مگر ما دا غیر ته سمنه کای. نو دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د دنیا نه ال لاړ دی چې موږ تاسو ته برپور زما عزت مندو دین بیان کړي. باغی کې دا عقاید او د ایمانیات او بیان دی. باغی کی زما عزت مند و دا اخلاق و دا عبادات و بیان دے. خود ایمان نفس اہم خبرہ خپل معاملات دا شریعت مطابق کولی. او اصل کی ولایت و بزرگی و تصوف دیم دا. مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ جواہر الفقہ کی ذکر کری چید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ او د امام محمد رحم الله بارک یو کس یو زل تپوسو چر دای خود فقہ بارک ډیر کتابونه لیکلي خود تصوف څخه کتاب نه لیکل نه عالم ورته تا کتل نه غن امام محمد رحم الله خود تصوف دور غټ کتاب لیکل او ورته څنګه ودا معاملات چې دا حلال دي دا حرام دي دا بکه دا بنکه دین الوی تصوف او بزرگی او ولایت کمزه کې چته د حلال او حرام په منس کی تمیز او پیژنې د ایمان نفس اهم شیخ خپل معاملات درستوري. نن د نور فتنو سره چې نور فتنه معامشي ویلي یو فتنه ګره دا معامله چې معاملات زموږ ټول د شریعت نه خلاف دي. او یاد ساتئ د معاملات او سر په تمام عبادات باندې غرزي د معاملات او اثر په تمام او عبادت باندې غرزي کله کې اوسره ډېر ځان وکړي ډېر مهنت وکړي خدا غرزت حلال نه دی دا کاروبار او کمائی حلال نه ده نستړې شو اوس شه ورته ملاو نشو. کتاب الکبائر کې علامه زهبي ذکر کړی و یو ډېر پرهیزګار تقوادار انسانو دا کشران شیطانان داغنه پریشان او تنگ شول نو دم شری ابلیس روان دی داغ شکایت چې فلانې سړی خدا سے تقوا دار دی او دا ستی معاشره کې خیر پیلاویږي او مو خداغنه ډیر پریشان دی. نو ایم شر شیطان ابلیس دی کشران ته وی تاسو وګورئ چې د خوراک سکاک څنګه دی لین دین معاملات څنګه دی بچی دے کشران و شیطانان و قتل ورتوی لین دین حسین رے خوری حرام ورتے پری گی دے چی لگیا ایزان دسترے کئی نبا دل جو لئی کی سخیر ملاوی گی اور نبا دل سخیر پیلاوی دے دیو جن دی ایمان نفس پل معاملات درستو از امون اکثر چونکہ مسلمانان پس کاروبار کی خو لگیای نزیات اوقات گر زمون پا معاملاتو کی صرف کی مزلچی مزگزار خلق راشی نو زیاد نو زیاد پینزا و لس منٹے ہو لگی کسوک دیو عالم پا صحبت کی قرآن و سنت دکی نو زیاد گھنٹنی مگھنٹت صحبت کے ناس ہوئی خود دکان کی خسڑے دے سار نہ ترما خام ناس دے یو زمیدار پا پٹی کی دے سار نہ ترما خام لگیا دے یو نوکر پیشا پا نوکر ای کی دے سار نہ ترما خام لگیا دے اس کا دغا دکانداری دغا لین دین دے شریعت مطابق شی نو دے سار نہ ترما خام ناس دے عبادت دے زکا دے رزق حلال طلب کول دام سڑے موید اللہ لا رکھے دے مسئلہ دے شریعت لکا سرنگ یو سڑے جہاد و تبلیغ و طلب دے علم کی ہوا تو او اغتا فی سبیل اللہ وی نو یو سڑے جی دے کورن دے رزق حلال پا طلب کی روا تو دام دے اللہ لا رکھے دے تا تو لو رز ناس تا دے عبادت جوڑی گی خو شرط پا کدا دے چی دے معاملات دے شریعت مطابق کہے بل دینا بلوی خبر اسی د سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم د مبارک خلین روتی د صحیح تجارت د اخرت فائدہ دادا وئی صحیح لین دین والا جسوک د شریعت مطابق خرصول و غستل کئی پورز د قیامت بعد انبیاء علیہ السلام صدیقین و شہداء و پسف کرا پورت کی ایک کاروبار زان لکئی لین دین زان لکئی وہ چی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا قانون مطابق ہی کئی نوئی صحیح لین دین والا پورز دا قیامت دا انبیاء علیہ السلام پا صف کے برا پورت کی اور چی سرے غلط لین دین کئی دنیا کیم شرمندوی پریشانوی سکون نی اور پرز دا قیامت با دا فاسقان و فاجران پا صف کے را پورتش فاسقان و فاجران و پسف کی برا پردش او صحیح تجارت کی گورا دنیا میں دے او روایت کی راغلی ویلس اسی دنیا چی ملاوی گنو پدی کی داننہ اسی دے صحیح تجارت دو وجینا او باقی دنی نور دو وجینا صحیح تجارت کی مال او دولتم دیر دے خوچ تجارت دے شریعت مطابق اس منگ مسائل زدکو دے تجارت اولی نزدکو دے اخیرت او دے قبر یا فکر جوڑ لنے امام قرطبی ذکر کری چی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پخپل دور حیات کی چی سور دا خیر و برکت دورو بازار ترووتو نو دا مدینی بازار والو لوی ویسوب چی دی بازار ترووتو اوزانی دا بیع و شراء و دا معاملاتو پا مسائلو پوہا کڑے ندے نو سود بخوری دا خدا غ دور زمانہ دا او نن پا کی تقریباً سور کال تیر شو دا دور سوا کالا پکی تیر شو نا اغی دا اغا دور خبر کئی دی وجہ نا دا اللہ بندگانو کمونگو تاسو لین دین کو سا اخلو سا خرسو نا پکار دادے چی مونگ پا دی مسائل زان پوئی کو او یو یو مسئلہ کی دا علماء حقو نا پختنو تا پوسو تاسم نگور چی سو کوئی نئی او بس اغا پٹکے والے یو گیرے پریخی ہوتا دی دا مسئلے تا پوس کے خبر بار نہ جید علماء نا د مدارس و ناد مفتیان و نا زان پا مسلو بانے پوہ کئی چیز پدی طریقے لین دین کو دا سنگ دے نو کد شریعت مطابق لین دین وی پائے کہ بخیر اموی پاگے کہ برکت بموی زڑت بسکون اموی خوشحالی بموی او حرام کو سمر ڈیر شن نداغی عاقبت دنیا کیم شرمندگی دا او پا آخرت کی مزمہ عزت مندو شرمندگی اللہ فیصلہ کرے اللہ فرمائی سورہ بقرہ کے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات دا سود مال حرام مال اللہ مٹھاوئی او صحیح حلال مال چپائے کہ دا اللہ حق ادا کی گی اللہ وئی چیزی ڈے روم اور سورہ مائدہ کی فرمائی خپل حبیب توئی قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث زما حبیب دی امت دی زما دا پیغام اللہ وئی اور سوا چہ حرام او حلال گندا او پاک مال برابر نہ دے اگر که دا حرام او دا گندمال ډیر والے تاسو پتا جب کے شئی چی دا خویر دیر زیاد تے او پا دی که خوڑیر محلات او قیمتی سور لئی او بنگلی جوڑی شوی وی اگر که تا تعجب کے شئی خوگر دا برابر نری دیو جنہ چی زمائی عزت مندو منگو تاسو زمانگ نباز عوام و مسلمانانو دا طریقہ دا چی منگ مسلمانی بس صرف مستوائیو روجی توائیو حج توائیو او دکان خوی زمان خپل دکان دے خپل میں خوخل خپل میں مال لے خپل میں کاروبار پا دیکھ ازام دے و قانون پابند نگر علام کی دا کامل دن دے پا دیکھ باقاعدہ دا خرسول و غستو طریقہ نو لین دین چی منگ و تاسو زمان عزت مندو دا شریعت مطابق زمان ہر عبادت بدا اللہ پا حضور کی قبلی زمان ہر یو عبادت بدا اللہ حضور کی قبلی او که دغه لحاظ مونږ نه کوو نو ګوره نن زموږ د دعا خوند نشته زموږ د مس خوند نشته. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مبارک راغلی د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک راغلی بخاری شریف روایت یو ځل غلام سره روانو نا غلام ورته سراره لغه پښتنه ونه که دواړه وخوړه چې کله فارغ شو نا غلام ورته وای چې تاسو له پته وجه دا سمو وخوړل ناغور دے نا عالم الغیب کو صرف اور صرف سوک دے اللہ رب العزت دے قبل سوکوے نو دا انبیاء علیہ الصلات والسلام نفس دے صدیق رضی اللہ عنہ نلوی مرتبہ و درجہ دبل چالیش وہ صدیق رضی اللہ عنہ لپتنے لگی جی دا غلام سرالل دا مو خوڑل دا سو نو پیر تا دا مورد دا کور دا حالاتو پتنے لگی لاس والا فالگر کلاس لوگوری اغتا دا نصیب پتنے لگی. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئی تاسو لپتا ہوئی سمو خوڑوئی نا ویدا پا زمانی دا جاہلیت کی ما کہانت کڑو کہانت کاوئی مالا سمرات لوم نکو کہانت سلوئی دا چوئی نصیب معلوموم قسمت معلوموم لاس گورم دا سبا پا حالاتو پوئیگم نجومی دا چوئی تاویزون رو باسم دی ٹولو بانے دا کاہن اطلاق کی تھی. اور اللہ حبیب فرمائی دی سوک چے کاہن تراغ چاوئی راش نصیب دی گورم لاس دی گورم ستورو ندی قسمت معلومو وی سوک چے دا سے کاہن تراغ او دور تسوئی او دپ خبر یقینوں کو نوی دے دا اغا دین نمنکر شد اللہ حبیب وی کم دین چے دا اللہ دا طرف نفمارا گلی. یہ روایت کے دار آگلی چاچ دا سے کاہن او فالگر او نجومی تا لاسو خیلو سلوی خرزی مز دربار خداوندی کی نقبلی سلوی خرزو پوری مجھے نقب لی ناور تو ویدا ما کہانت کرے ویما لکہانت سی رات لبنا ویدا آگے پیسے پی پاتے ندا میں مندن اس میں مندن پیسے میں تیواغس. ابو بکر رضی اللہ عنہ بخاری شریف روایت تے خلق یہ گو تور کر او سی چو خوڑلی و آگے الٹائی کر او خوب کوشش ہو کو چخیر نکے سپاتی نش او دولتو نفسم و یا الہ العالمین ادا زما وسو علماء لیکلی دا دور تکلیف یو لیکل پہی ربان یو پل لا علم یو سڑی دا سے شیو غڑا خو شرن گنہگارم نرے وی سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ تدا پتوا چی دا زبان مبارک دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندا خبر روتے چی کم غوخ دا حرام نوٹو کی دا با دا جہنم پور سوزی. اللہ حبیب فرمائی لی ہر غوخ چی دا حرام نوٹو کی دا داغ پاک دل بغیر دا جہنم دا اور نہ بل شہر رہے. دی وجہ زمائی عزت مندو خپل معاملات درستو خپل کاروبار درستو ہر مسئلہ کی علماء و طرف تا رجوع کول اور اس گران خبر نہ دو پیسو دا پارا مونگو تا سو روزانہ سے سکو خطون لیبو ٹیلی فونو نہ کو دی یو زین بل زین سفر کو کہ نہ کو ندا سی دینی اولوی شہر روزانہ کی او سڑے عالم لرازی نو دا عالم نورکار سرے دا عالم مقصد دا دے چی اگر ناز جماعت او مدرسہ کے دیدہ پار دے چی مسائل پیخی گی او خلق اگر طرف تر رجوع کی. دا اللہ حبیب فرمائے لی اگر عالم تے ویلی چی دا ناکار او بدترین عذاب والا وی چی علمیو کو خوبا علمی چاہتا فائدہ او نرسولا نو دا علماء دا وجود مقصد دا دے چی اگر مستقل عالم وی فا مسئلہ دا دن پوہی گی چی خلق پختنو کی او غورت دا شریعت مطابق فتح ورکی. د شریعت مطابق فتور تور کی او فتور کل ګران کار دی. دیو جن داد علماء لیو زمواری بعض علماء لیکلی چانه چې مسلې تپوسو شو وای داسې شو لکه پپس چاړه چې زبح شو ناغه کی چې استعداد وی عالم دی او هغه فراغت او سند ورته معلوم دی نو چې اوسلور پینځه فتاوی وګوري نو داغه نفس به مسله ہے دغه خبره وا داغه نفس د فتوی طریقه دا او یو مسله وګوري بل به وګوري او دام د فتوی اصول لیک په دغه اداره کې د مفتی نه بل یو غټ عالم وی زوړ مدرس وی یا داغه همزول دی خدای به د فتوی نفس اغه نم پدې باندې رائے اخلي چې دا مسله خو ماوکته ته وګوره تاسو وګورئ نو یو فتوی باندې ډیر دسخطونه دی دا یو پینځش په کتابونو کې وګوري نو بیا په دبل عالم نا دسخط راوالي او کدا سی اوس عالم چې هغه د فتوی ورکول لایق دی خطا شو بول اجر ملاوي دغه خبره باندې لکه دا ډاکټر چې کوم قابل ډاکټر نو پریشن یو کو سوکمر شنو چې ته چمرای نه نیولې او یو امی سړی که چاله مساله او خیلا او سمې بوکنو خین لري کړي ځکه دی خو د فتوی قابل نه کې و امی سړی سو کرو پر زول او د سترګو یاد او غوږ پریشنی ولوکو نو کاغی سمې او خورنوم خکارو کو بد کارو د خو ناروا کارو نو عوام بچاله د مسلو فتوی نه ورکه دا مساله دا ناپوه سړی چې هغه د فتوی او د مسلې حل نه لري کاغه ګوره مساله اوم کا او سمې او کوم ګناګار دی او یو سړی د مسلې د فتوی اهل له د خپل مهنت نه پس کاغه خطا شنو بولې وجر الله ورکه او کچره حق لو رسید نو دواجر نه بوله ورکه دواجر نه بالله ورته ورکه نو داسې مسائلو کې مونږ تاسو ته د علماو طرف ته رجوع وکړ اکثر زمونږ لین دین ټول ګډ وډ دراما چې کوم آیات مبارک ول دي کوم داغي او سو مسائل دي نو ان شاء الله هغه بیانو الله فرمائی اے ایمان والو کم آیاتونه چې ما د ولستیو داغه لفظی ترجمه داو اے ایمان والو انما الخمر بشک شراب او شراب هر غشیل وی حدیث پاک کې راغلی دا الله حبیب فرمائی کل مسکرن حرام هر شی چې نشکول کوي ناغه بس حرام او د شراب په حکم کې دی وی بشک شراب والمیسر جواری والانصاب او عبادت د بوتانو منخت د درگاهونو والازلام او قسمت معلومول په غشو یا والازلام والازلام یعنی مال تقسیمول د غشو په ذریعه رج سندا گندری من عمل الشیطان او دی د عمل د شیطان نا فاجتنبوه نو اے زما مومنان و بندگانو اللہ وی دے نزان و ساتھ لعلکم دید پارا تفلحون چتاسو کامیاب شے اد آیات تفسیر ذکر کم نو میں لفظی ترجمہ کو انما یرید الشیطان و بیشک ارادہ لری شیطان ان یوکع بینکم العداوتا دا چی پیدا کی واچوی پمن ستاسو کی دشمنی والبغضاء او بغض او کینا فی الخمر پا سبب دا سکلو دا شرابو کی والمیسر او پا سبب دا کولو دا جواری کی ویسدکم عن ذکر اللہ او تاسو دا اللہ دا یاداش دا کتاب دا قبر دا آخرت دا یاداش نمنکی وان الصلاح او دا شرابو دا جواری پا ذریمو دا مزن بندی فحل انتم منتحون نو آیا تاسو دا دین منی کی گئی کنا دا د دې آیاتونو لفظی ترجمه او مقصد موضوع انزما د جواری بیان او داغه بعضی اقسامات هغه کې زمنن د آیات کې شراب او ذکر مراغه ور هر د نشي شی چې سړې په بدن کې فتور راولي علماء لیکلي هدايه شریفه کړي زمونږ د فقه معتبر کتاب ده وای سړې به نشه څنګه حسابي نو باز خدا وی چې بیا د نارینه او زنانه په وس کې تمیز نشي کوله او باز علماء لیکلي او دا قول غره دی وای نه شاغله وای چې دا غتل لګډور ویږي په خبره باندې او عام خلکو لا پته لګي چې بای د اپیم خورلی چرچس کلی پودریس کلی نداغه هغه حرکتونه سم نه یو دا سه شی چې په بدن کې دا سه فتور راولي چې دا غي د وجره دا غ حرکت او ګرځیدل سم نه دی بس دا نشي شه او دا د هغه حرام شید لاندې داخل نه او اگر که چرس وی خو اگر که پودر وی او د شراب اور کیسه می خلق چې ورته سنم کیلی لکه نبی رسول سلام فرمایلی چې اخر زمانہ کې زما امت به شراب کی خنوم به ورته بدل کړي رشوت با اخلی خو هغه ته به نوم بدل کړي خدا یاد ساتي د نوم په بدله دو دی او شی په حقیقت کی تبدیلی نراز بیا فرمای جواری ګور د جواری ګن اقسام دي چې علما او ذکر کړي د دغه ټول اقسام سره جواری حرامه لکه دا جاهلیت د دور جواری دا سیوا او ایبه په فخر کولو ایبه داسې جواری کولا چې اوخ به واغس او بیا دا اوخ تقسیم به د غشو په ذریعہ کول په یو غشی بلی کلیو چې تا د پار د دی اوخ نیمه ایسا دا په بل بلی کلیو تا د پار سلورم ایسا دا او په بل غشی بلی کلیو چې لا شی الک تا د پار شی نشتا نوخ به واغست او زبح به کو او بیا به په دغه شان لاټری چولا نو د چا په نوم چې باغ غشی راووتو چې تا د پار شی نشتا نو پدغه جواری کی دوخ تاوان به پاغ راغې چې د چا باغ غشره ووته چې ستا په دیوخ کې ډوبرخه نشته نو داغه په دوخ تاوان به ټول پاغو قیمت باغا دا کو او بیا به د نبی علیہ السلام د زمانه نمخ کې د جاهلیت په دور کې دغه جوارګر سکول غریبانو لبه ویرا شهیداو خو هوس خورې دا خلک جوې چې جوارګرو کې سخاوي پیږي خبره وایره جوارګر سړی ډېر سخی ناغه حرام شه خلق له ویدا خور او که سوق به پدی جواری کی شمولیت نه کولو ناغله به د عار او د عیب په نظر باندې کته شو د عار او د عیب په نظر وکته شو اوخ به واغستو بیا به دغه شان د لاټری په طریقه تقسیمولو لکن نصف لکن ربع تعال نیمه دا تعال سلورم دا یو غشی باندې ورو روتل چې تا د پار اسم نشتا تا د پار شی نشتا نو د چا په نصیب کې چې باغ غشه راووتو چې تا د پاره سنشتا نو د اوخ تاوان به پاغ راغې او بیا به ټول تاوان هغه ادا کو او اوخ به بیا ذبح کو غریمانان لبه چوړی هغه جوارګرو به د دینه بالکل خوړه نه او په دې به فخر کولو دا د جاهلیت د جواره یو طریقه و شریعت د دینه منو کله کلن عام لاټری دا مفتی شفیع رحمت الله علیه په دې باندې بیا کتاب لیکل جواهر الفقه د جواری غټو لقسام ذکر کړي ګوره شیطان داسې دی دا دشمن دی د موږ تاسو ناکام کول غواړي زموږ تاسو قبر و خیرت خرابول غواړي او څومره تجربه ده د آدم علیه السلام نه خوغه مشر هغه وخت یې رسوکو کتل قسما قسم خلق گمراه کړل دومره د زمانه تجربه کار دی دا غن اخلاصې د الله د فضل نه بغیر بل په اسم نه نو داغه طریقه داده دا شیطان چې په یو صدای کې ګناه له یو شکل بدل کی او خلک لوی دا مليان خلیونی دی خو د جدید علوم نه خبر نه دی دا خو ملکونو سوچونه کړی او د خلکو د فائدې کاروبارو ډېرې شي او دا ساده سړی دی دوست دورا معاشیات نه دی وایي څه خبر دی نو عالم په لیونی کی هغه په ساده کی هغه په لیونی کی او هغه ګناه په خوانی خو شکل ورته بدل کی جواری هغه جواری نه او دے ورته په هر دور کې شکلونه بدلې تجربه خېډه نه او شیاطین لکه څنګه چې انساني شکل کې وینو پیریانو کې وی قرآن فیصله ده سور آیاتونه د قرآن پاک کې راغلي چې شیطانان په انسانانو کې وی او په پیریانو کې بلکې بعض علما لیکلي چې شیاطین د انسانانو د پیریانو دا غي نسل نو دا د جواری نوی نوی شکلونه چروباسي د میمو د باندونو په شکل کې د نمبر او د خرصول په شکل کې دا هغه جواری ده چې قران ویلي چې حرام ده خو شیطان انسی یا جنی ورته شکل بدل کړي ٹھیک ہے خبره لکه شرک هغه خو چاله بت مخله او درول نو چاله ونه مخله او درول وا نو چاله ولی او بزرگ مخله او درول چاله غوا مخله او درول چاله سخه مخله او درول چاله پیر فقیر مخله او درول هغه شرک ده خو بس مختلف اشکال ورته دے بدلے آغا شراب دی چی قرآن کے حرمت راغلے خنومنو ورته شیطانی انسی و جنی بدلے خود د نوم په بدلی دو د شی په حقیقت کې تبدیلی ناراض. نو دا ټول د جواری صورت لکه دا تاسو ګورئ او دا دي په بعض خلکو له خو پته دا په خپل قبر خیره سکار نشه. اخوی کنه پرون یو مرګره ناس یې غولې چې بای خیر وی یو کس بچی دی چې خیر دې کا خیرت مخرب شو خو ګوره دنیا مخرب نشه. اللہ چی قبر کی کتب آکیم کور لگو گردے خود دنیا راکا دیکھیں پہ خبر با او دا اللہ حبیب فرمائی لی دا ہر امت فتنہ وا دا ہر امت دا پارا سوا یو فتنہ وا دا دی امت فتنہ آغا دا مال ناجائز زمین را کورا دا مال دا ناجائز چکے ورسر لگوئی بعد شیخان دا سینی جی بیا حلال مال سر با مینہ وینا ساتھ حلال مال سر مینہ ساتھ دین دے دا چوئی مال سر با مینہ نساتھ مال سر با تعلق نہ جوڑے ناغه دا حرام مال یاده حلال مال ته خو خپل فضل ویری نجی جمعات نه پینځه وخت بار کی وی اللهم انی اسلک من فضل الله عبادت میں کو در نه فضل غواړ د جمعی مس چوشی نوای و اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله مز مو کو فارش وی دا الله فضل مو ویل ګلټوی دا حلال مالم فضل نو حلال مال سره مینه ساتل حلال مال سره محبت کو لید پارغان نہ خولے استل اغه بارہ کی سوچ او فکر کی دل دادیت نے دا بی دینی نہ تاسو تمخ کی جمعہ کی دا عشرہ مبشرہ ذکر تیر شو عشرہ مبشرہ کی او زبیر رضی اللہ عنہ دے عشرہ مبشرہ کی یعنی غلط صحابہ چ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی منبر دا پاس ناس تو او فلاں پ جنت کی نوے ہوئی وی و زبیر فل جنہ او دا اللہ دا حبیب دے ثرور زبیر او په صحابو کې ډېر بہادر صحابي تاریخ والو لیکلي وای د زبیر رضی الله عنه په خاندان کې تر وو نسل پورې سو په خپل بستر باندې شهادت میدان ورته ویلاو ده شهادت لوی مرتبه شهادت لوی مرتبه لوی مقام دی او په ډېر لوی نصیب ملاوي. زبیر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته مال هغه غنیمت کې کم ازمکه چې مالم پکې راکا نو دا اللہ حبیب ورته استا دو رزمکه بای پا اسور شا او چکم دے دے استڑے شکانا نو آغا عمر بستا ازمکه صحابو ملکونا فتح کرو زبیر رضی اللہ عنہ پاس سور شو اس لے منڈا ورکولا ورکولا اس چستڑے شنو درے نو آغای سر اللہ سو کی کوڑا و آغا کوڑے را سے لر او غرزولا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائل ویدا کم دے لے چکوڑا را سیدری دغزے پورے والا ورکا وس حلال مال لپار صحابو منڈی والی حلال مال سر محبت ساتھ لے. عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ترو او دا مسئلہ دا وی حلال و مالونو کی بہترین دارے دا سوک چھے حیدیہ میں حیدیہ دا حلال مال نراڑی دا دیر بہترین شہر ہے حیدیہ دا کب نبی علیہ السلام زکاة نخوڑو حیدیہ بے استعمالو نا حیدیہ پا مالونو کی حلال شہر چوک چالا حیدیہ او تو فراڑی او دا حیدیہ نیا غورا یا دا حیدیہ غنتی مال دا دا مال غنیمت مالم دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکثر دا طریقہ دا غی اکثر دا طریقہ و چی دا غی طول خراس کاک دا مالی غنیمت نا عباس رضی اللہ عنہ واقعہ دا لدرس کتی رشوا چی دا بحرین مال را غی عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تے مال امرا کوئی زوالتی نا غول سادر و غلول فخواب دا سروس پینو ضرور پیم نو پسادر کی زان لپنڈ اتڑن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام روارو او ترپ منزلی دا والد وی دا اللہ حبیب تے وی راش روچتی کرانا دا پان را دا پیسو روچت کا دا سروس پینو ضرور روپے دا اللہ حبیب ورت وی جن دا روچتو وی چالو آئی چی روچتی کی وی نا دمرا پانڈ اتڑن چی پخپلی روچتو لیش دا حلال مال سر دا چوئی ناروا ما مینا بنساتی اگا ناروا مالی آدھو دا اللہ حبیب چوئی دا ہر امت دا پارا فتنہ وا ناغا فتنہ دا حرام مالیا دی چی جواری دا دبل دی پی قتل کڑے بل مسلمان لے ضرر رسول دوکا دی کڑے قسم دی خوڑ لے ناروا کار دی کڑے او پا باطلی طریقی دی مال ہا دا ٹھولا فتنہ فتنہ او حلال مال سفیان سوری رحمت اللہ علیہ دا پا تابعینو کی تیر شوی وی دا بھوی حلال مال دا دا مومن ڈال دے دیکھ ایک خبر حلال مال سے شیر ہے دا دا مومن چی حلال مالی خورے بے اخپل حیاء سر بے کہ دا غمال نی سوال بکے ڈاکا بکے دروغ بوے وعدہ خلافی بکے خیانت بکے نور شل قسم نقصانات بکے نو دا اللہ بندگانو دا جواری سمر اقسام چی دی دا پا شریعت کی منرز لکہ بازی خلق ہما تاثلوی دا پرواہ نشتا دے بازار کی گور بانڈونو والے شغی ہوئی نو بازی سرد دور لوی لوی گیرو بانڈون آلی دے نمبر والا سرو گور ایزے پی نی نو سوک سا لہو با پتہ نی دی دا پارا میرا مسئلہ ذکر رجی دا جواری دا اہل علم لکلی چی دی کی سودا و جواری دوار دا پا بیما و پا بانڈونو کی نو کدیو سری پا قبر خیرت کار نشتا نہ ہو بدالمانو پوری خان دی جی پا معاشیات پوئی گی نہ دا خود جدید دا ترقی دور دے او دا دا خلقو دا فائدی کارو نہ پا خلقو بندے او کنا چاکی خوف الہی وی دا قبر او دا آخرت فکری نا و سرد دی نہ چی منزو نہ ہو گرے مدن و آب باندو نہ و نمبر نہ دی او آب دا بیمو دا کارو بارو نہ نکے تردی پر دا بازی ما شمان والے سیزنے آئے کدا سی لکا پا روپای شہر دی نو بازی کی نام روزی آگے مان دا خلق راتے زی مفتی صاحب لکلی دام دا جوار یو صورت دا ماشومان گور زنی علاقوں کے پا اکوڑو بانے لوبے کئی او زنی کی پدی بلورو بانے گٹل و بیلل کئی دا خپل ماشومان مور و پلار تا پکار دی چی منی کی علماء لکلی دام دا جوارائی پا صورتنو کرا دی علماء لکلی مفتی صاحب لکلی جواہر الفقہ کے چی باز یونو کی دا سیوی بند ڈبی راضی او داغی مقرر قیمت وی چی دم ردے خود آغی پزے پبازے کی پنجو روپئے پرتی پچا کسے نام پروتی وہی دام د جوارئی صورت نے خبر بات بلکہ علماء دالی کری چہ د جوارئی پر صورتوں کے دام داخل لی ابن کثیر دا روایت ذکر کرے چہ کل شے من القمار فہو من المیسر حتی لعب الشبیان وہی ہر یوشے چہ د جوارئی نہ دا پ میسر کے داخل لے تردی چی معشومان اغلو بھی کئی او کل پاکوڑو کئی کل پنور سکے ایکی گٹلو بیلی لی دام دا جواری نئی سابی دام دا جواری نئی سابی گی نو دا جواری سبر اقسام چی دی کدھا لاٹرائی پا شکل کرے کدھا نمبرو خرسولو پا شکل کرے کدھا بیمی او دا بانڈونو پا شکل کرے دا ٹول شرعن ناروا دی شرعن ناروا دی او ہاں قسم دے خوشیطان ورتا اشکال و صورتو نہ بدلے شیطان ورتا اشکال و صورتو نہ بدلے نو تے یہ چھوڑو نظمائی ذات مندو چھ مو تاسو ندین مو تاسو اجتناب بعض اوقاتو کی داسی وی مفتی صاحب لکی لکا اخبار کی یورا شو ادا مسالہ چچا حل کا نو دو روپے فیس بھائی بیا بدی پسی دم رہے نام راضی اخباروں کی بعض ادا سگران نے مسئلے ہو سو خبر راضی چدا چا حل کر نو دی فیس 500 روپے دے او بیا بد قران دازی فزری پدی کی 5000 او شپک ذرا انعام وی ندام د جوارائی پر صورت کی مفتی صاحب ذکر کرے بعض اوقات کی دائی یو لو بکی گی یو وئی دا فلانے ڈلو گٹی او بل وئی فلانے او گٹی دور دور میں شوی کفلانی او گٹل نو زما زر روپے شا وئی کفلان ما 2000 شوی دام د جوارائی او صورت تے کلا سنز غلئی او وئی جی بھائی کدی ادا اسڑان دی شنو زما زر شوی بل وئی کدا اڑوان دی شنو ما 2000 شوی دا ٹول د جوارائی صورتونو کی راغی بعض اوقات کی گورا دا پتنگ بازی کئی کبوتر بازی کئی سوک چرگان جنگئی سوک سپی جنگئی پاگی جواری کئی دا ٹول صورتوں دسی دا دے جواری صورتوں دی او دا دے بیمی ٹول کاروبار اکثر علماء لکلی جدا جواریم دا پکی او سودم دے پکی جواریم دا او پدی کی سودم دے ندی نچی نمائی ذات مندو منگو تاسو اجتناب کو بلکہ دا سی صورتوں کا شکل مخل راش نو دا آغی بارا کی پکار دی جمعو تاسو مستقل دا علماء طرف تر رجوع ورزمی پا پاکستان کی الحمدللہ کراچے و نور و مدارسو کی علماء ناس دیو پا دی جدید و مسائلو بانے دی قرآن و سنت پر انا کی نظر کر خاص کر ہندوستان کی خویدہ سے کہی جی دری سو دری نیم سو علماء را جمع کی او آغا پا کتابی شکل کی غٹول مسائل چاپ شویر دی نو پا دی جدید و مسائلو دا نوے نوے ناروا دا جواری او دا دا بانڈونو بیمو دا صورتون چی روزی ناغی شریح حل دی رو باس کاغه شی جواز وی نو داغه د جواز صورت امت توخی، او که نارواوی نو داغه د ناروا والی صورت امت توخی. دیو جن چې موږ تاسو د دې خبرې بھرپور فکر وساتو، ځکه سور نقصانات الله ذکر کړی د جوارای دی آیات مبارکه کې مرقات کې لیکلی وای تقریبا سلسو پوری وجوهات د شراب او د جواری د ناروا والی. یو خبرت الله ورته رجس او پلیت ویل، زمونږ استاد خالق او مالک چوشی ته پلیت او غنده وای، نو هغه پلیت او غنده بس خیر کور تراج اب استا په اولاد کې څه خیر راړي. د جواری مال د شراب او مال په دې طریقه چې مال حاصل شو، الله وای دا پلیت. دې موجه د حرمت صدا وای دا شیطانی عمل نه، نو شیطانی عمل دا دنیا و آخرت کی دا کامیابی شے دے. دویم اللہ ویلی فجتنبوہ امر دے، او دا خالق او مالک امر دا فردیت وجو وی دین بزان ساتے. بلا خبر سکے لعلکم تفلحون، ستاسو کامیابی مشروط دا، علب کامیابی گئی چیز شراب و جواری نزانو ساتے. نو معلوم دا شوا چی اسڑے مسلمان و مومنم دے و دے دے جواری و دے شراب و نزان نساتی نو دے کامیابی دے نش. لعلکم تفلحون دیو ما بلا وجہ دا ذکر کرے چی شیطان دے دی پزری دشمنی پیلا ہوئی. تاسو گئی دا سمر جوارگر و نشائی خلق کی نغلا کی تقریباً چکم زی غلاو شو نخام خواو پکیو نشائی و جوارگر ہوئی، یو خو معاشرہ کی دشمنی پیلا ہوئی. سمر غلاگانی چکی گی نو اکثر جوارگر خلق آکور بیلی، او جوارگر دا سی جگور کور کی دشمنی نا ممکنی کی مونگ ما شمانو یو جوارگر نو کور تا چی براغ خپلو بچو بیچگی کی نیکل چی فلانے راغ، یعنی پا خپل کور کی غلو. زکا جوارگر سڑے بیا سکی آد خپلی بی بی پا کالو ایلے نکی، داغی پا جامو ایلے نکی، دا کور پا شیوانی ایلے نکی، دا سی نشئی شے آمخ کیسو بیا لکی ساو کا کور کی سشے رکش ویرور میں پوڑر رسکلو وی مونگا برپور پا آغی یقینو کو قسم ورکولو لتیار شو وی آغا شای بیا بل دیکی رواتو خمونگوی جدا بغیر دیدن دا اغلا بل چاند دکن چی دی پودر او نشکای بل سیولی ملاوی گی نا نبی آغا جماعت نگور سپلی پتول دی جماعت نسیزون پتول دا آغا دماغ پا آغی کی کار نکی. اللہ وی شیطان دا دی شراب و دا جواری پا سبب بغض دشمنی دا پیلاو لغوار او تاسو دا اللہ دا ذکر نبندی د جواری او د نشید شی په سبب سړی د ذکر نه بند دی. ذکر څه دی؟ ذکر ګوره یو عام مفهوم دی، د قبر د آخرت فکر دی ته ذکر وای، د الله د ملاقات فکر ته ذکر وای، د قران تلاوت په دې ځان کو کول دی ته ذکر وای، حلال او حرام باندې ځان کول دی ته ذکر وای. وای تاسو د ذکر الله نه بند دی، تاسو څه کوي؟ د ذکر الله نه بند دی او د موز نه بند دی. نو آیاتاسو باندې کیږي کنا وای کله چې دا آیات را نازل شو اللہ دے رحم و کرم کی پس صحابہ کرام مبارک عمر رضی اللہ عنہ اے زمونگا ربا مونگا منیش اللہ وے فہل انتم منتہون آیات اس میں کی گئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اے ربا مونگا منیش او حافظ ذہبی ذکر کری اغا اللہ چوی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل خپل بالو نہ خپل منز کی پباطلی طریقے مخری نو یہ باطلو کی د شراب و د جواری د بیمی د بانډونو د نمبر او دا ټول محرمات پدې کې داخلي. اود بخاری شریف یو حدیث ما استاد سروان دیو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمای و ان رجالا یتخوذون فی مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامه و ایس خلق با ورن نوزی فمال د الله کې خو پنا حق طریقې مال به حاصلی و دا قرآن و سنت دا حق طریقی مطابق نا پنا روا نو دی لب پرز دا قیامت اور ملاوی و ایز ما پا امت کی بدا سے خلق ہوئی ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامت و ایز خلق با مال نا حق طریقی سر حاصلی دی لب دا جہنم اوری دی و جنگورا دا ہر مسئلے بارا کی تپوس کوئی لگا بازار کے آمدہ دلالی دا نو دا دلالی لکه څنګه چې دی بازار کې ده نو دا حرام او ناروا مخ کې غل راځي کې چې پینزو زرو کې وو او پینزو سو کې وو ایا مخ کې نه ولې چې زما د کسر اولم خفي کس مال زر روپی راکې دا سي دلالی ناروا او ناجائز دا سي دلالی لکه بازار کې تک شان دلالي وکړه وګا کرا والا او هغه سټ په ماتاوا هغه ته د داموالی او د خپل امتیوالی په کې په خبره ده. دا سي دلالي په شريعت کې ناروا ده، بلکې زموږ فقهاء احناف ورته حرام لیکلي. دلالي په شريعت کې څنګه درسته ده؟ یو دکاندار لته وې چې زبدر لگا کرا ولم خذو خو جون کې بال بجدار هم او گاک لبم پتای چې تا دکاندار سره دوره پیسې مال او 50 روپۍ راکې اوس بت دروغم نوې صحیح شی به ولالي د گاک باره کې بجګړه کې او چون کې تا ول گاک را وستو نو تب د دکاندار نسل 50 روپۍ والے گاک وال در لراغې چې بای مال سه شی والا پوي گمنا نو تا ور لېږي بای زه خپل بجدار موضوع خودي دکان کې ناسم سوګريله ناستم زه در سره غورزم خوشې بدر لالم خوشل روپۍ بدر لالم د دا غسل روپو دکاندار لمپت دا او دی گاک لمپت دا دا دلالی پا شریعت کی درست دا او دا غمال چې چا پا دی طریقی حاصل کو دا مباح لے او که دا کمی دلالی پتے نی نه دکاندار لپتشتا او نه گاک لپتشتا چی سمرے نی ولی نو دا دوکا دا او دا ناروا دی او دا ناجیز دی پی گئی پا خبروان بلکی فقہاو دا لیکنی دوارو طرف نمغستیش پانزوز تی دکاندار نواغستی سرگن دی او پانزوز تی دا گاک نواغستی دا غدیم شی خرص کو مناسب قیمت سره ته پدیشی پوی دی ځکه دلالی خاله وسړی کوي چې پيوشي پوی کی کړه تا ول شی واغستو مناسب قیمت وانه واغستو هغه ته مناسب ګټه وکا نو دا سی دلالی په شریعت کې سره دا درست او جایز دی. اجر ډیر کارونه زمای عزت مند زموږ داسی دي کوم او تاسو علما او نه تاسو کو ناغه شی سره ده آشرن زمائی جتوند درست نی نو ہر مسئلے کی منگو تاسولا پکاری تپو سکورنا اللہ حبیب فیصلہ کرے ہر سو بدلی گی خدا اللہ دا حبیب فیصلہ نو بدلی گی فرمائی لی دیچے سا خلق بھئی او نا حق مال بہا سے لئی اگئی تب دا جہنم اور ملائی ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ رواہ البخاریو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے چی سخلق بی مال دا اللہ با پناہ حقی طریقے حاصل ای اغیل بسوی پا ورز دا قیامت بورت اور ملاوی بل حدیث دا بخاری شریف ماستا سروان دے اولوست دا اللہ حبیب فرمائی من قال علی صاحبی ہی تعالی اقامرک فلیتصدق وی چاچی یو مرگری لوی راش چی جواری اکولے کرے ننا خداوتی ورکو نو دا اللہ حبیب وی گنانگار شو د دی توبه سا دا خیرات تیو کی دیکھیں پی خبر بار سور وز کی خیرات تیو نو علماء لکلی حافظ زہبی وی چه کل تش دی ورطوی چه راش جواریو کو لادے کڑی ندا نو دا پتا کفاراو صدق واجبی وی فمازونو کبیل فیل صدی خیال لکی او سڑی جواریو کا او دا جواری مختلف صورتو نی اولا کل آغا گیٹی گنتیو لی کل پا خواب شترنج بے کول نرد و شیر ورته وای په احادیثو کې دا الله حبیب فرمایلی وای چا چې د نرد و شیر سره لوبیو کې نه جواریو کا نو داسې شول لکه د خینزیر په غوخه وینه کې د لاسونه ککړکل د مسلم شریف حدیث ته نبی رسول الله فرمایلی لکه بعض خلک وای رس نشته تاش بو نو سو خو تاش باندې جواری کې یو سو کوی سکو یاره وای وخت به پیتیر کو نو دا سوره قیمتي وخت ذکر کا تلاوت کو ورنہ مسئلہ دا سیدا وہی غیبت نہ کے د چابت نہ خوے کہ تش چپ نہ سیدا چپ نہ سد عبادت تے دا اللہ حبیب فرمائے لو جسو سی زونو کہ دا حدیث تر لاغ رستیر شریا صالحین کی وہی دو نعمتوں دی پائے کہ اکثر خلق پتاوان کے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دو نعمتوں کے اکثر خلق پتاوان کی یو فارغ اوزگار نتب دا قبر خیرت دا پارکل تیارے دا اوزگار والے و فراغت تلوی خوش نصیبی دا راش نفلو کا ذکرو کا تلاوتو کا نمون چی فارغ شو نتاشو کو چی فارغ شو یہ رٹھیوی لبے لکینو اوازی پکی اسم ناسی گور دا نر دو شیر پا خواب ہم دے کی گیٹے استعمال لے دے اس والا مونگ اخپل اب دقی کی دوائی دوسائی کہو تا اس والا سوائے آگی ٹیڑا ایرارا ہے او پاگے بیلے لاؤ گٹل کر بازی دکانداران ناس سوک سکئی سوک سکئی دا وقت دیر قیمتی شیر او دے دے قیمت پتا وزن کدن کی بیا لگی جمعی عزت پندو میدان دا محشر کی بلگی میدان دا محشر کی بدو وقت قیمت والی نو دا اللہ حبیب فرمائلی چوک چی نرد و شیر چی دا تاش غنتی دا جواری و لبوا وی پدی کی سر لگیائی نو تبوی چی لاسونے دا خینزیر پا وینو آقو حبان رنگ کر دا اللہ حبیب فرمائلی ایو حدیث کی راغلی چاچی دی سر لوبی ہوکی نو دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانی ہوکا اگزگار وقت فراغت دا دا خوش قسمتی دا تلاوتو کا ذکرو کا دا اخیرت دا پار فکرو کا دو انداز صحت تے روخ صحت تے نو گرر سے پر روخ صحت کی بیا کسڑے بیمار شی نو بیمار با تحجز سو کی بیمار با جہاز سو کی بیمار با نور دا دن کارون سو کی بیمار با چال قبر سو کی نیو سو با دفن سکی نش روغ رمٹے نو نن دا دین و دا آخرت و قبر دا پار کارو کا نو دا صحت روغ صحت کی دا اللہ حبیب وی دا اللہ نعمت تے خوڑے خلق پا کتاوان کرے او دا فراغت و ازگاروال دا اللہ پا نعمتونو کی علوی نعمت تے خوڑے خلق پا دے کی پا خسارا و پا تاوان کی پروت تے نو دا جواری سور سورتو نتیجی دی زمائی ذات مندو چی دی نمونگو تا سو اجتنابو کو برکی ہر یو غلط کار چی اگر دا شریعت نا خلاف تے او پاگے کی اگر کمائی دا شریعت نا خلاف وی چی مونگو تا سو زمائی ذات مندو دا آگے نسو کو اجتنابو نمون مزبم دا اللہ پا حضور کی قبلی سعد رضی اللہ پا واقعہ در لبار بار تیر شوی دام پا غاشرو مبشرو کے لکہ مخی جمعہ کی در لذی کروش سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سکے دے پا شرو مبشرو کے او یو پا غا خلقو کے دے چی ملکون فتح کری مدے نبی علیہ السلام تراغلے وید اللہ حبیبا ما دا پاردہ سے دعا اغاڑی چی اللہ ما مستجاب الدعوت کی دا اللہ حبیب ورتا نسخو خیلی دویم ورتا کو حلیوی آساعت اتویب مطعما کا تکن مستجاب الدعوات وی ساعت خوراک دے پاک کا بس چیسو غوار اللہ بیدر کر اور دا اللہ حبیب دعا مکا وی اللہم مستجب لساعت نزاد آکا یا اللہ ساعت چی در نغواری نو قبلے وی چیسو بے اغختل کر بس اللہ بے سوال کل بدا سیو چی صحابہ بتنگ شل او فتح بنا حاصل دا نو دیل بے اوی وچ دعا بے اوکا بس فتح باسے رش وہ یہ سڑی پی دروغ جوڑ کڑی او گورا دا باز اولیاء و بزرگانو دا خیرون بزار سب نو اولیاء چال خیریم نے کئی خزنی وقت انسان نے نبی علیہ السلام چا رحمت للعالمین دے خو باز اولیاء خیری کڑی کنی نی کڑی باز کافر اولیاء خیری کڑی لکد ابو لہب اغا بچیلے ویلیو اللہ مسلط علیہ کلبا من کلابے وی پدد دا خپل و سپون یا اس پہ مسلط کی باز کافر چلرے ورت پسر مبارک چولے او بے خاندل یو بلا دا اللہ حبیب حرم شریف سروے اللہم علیک بی فلان اللہم علیک بی فلان دیو یو نمی غستو وی اللہ فلانے رونی سی اللہ فلانے رونی سی اللہ دا فلانے رونی سی نساد رضی اللہ عنہ بانے وی چاہ دروغ جوڑ کرے حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ذکر کری دور مستجاب و دعواتو وی اللہ دا پکم جبے چی دروغ جوڑ کری دا جبت کٹ کی بس یو خیری وی اغو کی و یو زل چتا پا یو جہاد کی وغا کس او دو دشمن غش راغ او پا دی خلو لگی دو جبے کٹ شپی گئی پا خبر او دو خلی نبار و غرزی دا سی مستجاب دعواتو ساد مداغی اثر سو یو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا برکت دن دا اللہ حبیب ورطا نسخہ خیلے وی چی بس پاک حلال خورا چی سو غواری اب اللہ رب العزت قبلے دی وجہ نے زمائی عزت مندو نن پا اہم و مسائلو کی دی ایمان نفس او دادا چیو سڑے دا خپل کاروبار دا حلال والی دا غی دا جائز والی کوششو کی دا نارواو کارونو پا کمو چپوئی گو خوش اگی نا اجتنابو کو او کمو کارونو بانے چی نپوئی گو چی اگی کی منگو تاسو دا علماء طرف تسو کو رجوع کو الہ العالمین نی منگو تاسو تمام امت سر دا قبر او دا آخرت فکر پیدا کی اللہم انا نسلوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله گرانو اوریدونکو زمونږ د دکان پته را رہی